De leerfabriek van Baak, die had ik nodig om al onze huisdieren te komen. Wij hadden een hondje. En die vond het zalig om in die leerafval te gaan liggen rollen. Als hij de kans kreeg om te ontsnappen. Nou, dat stonk werkelijk ontzettend. Hebben jullie altijd Primo's gehad? Altijd. Ja, alhoewel ik toch dacht dat het eerste hondje heette Prinske. Alle vroegere Prins. Honden waren Prins. Prinske, ja. Prins. Maar voor mijn tijd dan. Nee, de eerste honden waren echt een prins. Even wachten, Toon heeft een verhaal over eigen. Die spullen bij Van Baken, daar moest met gedistilleerd water en toen waren er nog geen drogisterijen waar gedistilleerd kon kopen. En bij stoommachines, daar druppelt steeds stoom, dus gedistilleerd water uit. En daar stonden pappers en accu's altijd onder te vullen. Later die van nodig dan al. Dat was een eigen gemaakte radio. Die speelde op accu's. Dat weet ik niet. Er zijn zoveel dingen die je maar weet nou, hè? Die accu's die hadden we nog nodig voor onze spoortreintjes. In het begin hebben wij dat op accu's gedaan. En het waren gedoe, zulke hoge dingen. Ja, maar nee, Jan, waarom was het dan dat gordijntje? Maar nee, ik kan dat gordijntje nog zo tekenen voor de gelijkrichter. Er is een bruin gordijntje voor en dat was helemaal opgevreten van het accu. Ja, dus nog schoongevoel, dat weet ik wel. Batterij. Daar stond ook 220 op. Dat zal wel, want batten werken altijd met 220. Nee, dat was later. Maar ik vind zijn verhaal ook doodeng met die 220 stroom. Dan moet je niet aan denken dat het zo bij mij in huis opgaat, echt niet. Maar wat voor dikwijls uit. De bok heette Nicky. Oh, de bok heette Nicky en de aap die heette, dat weet ik niet. Gewoon een aap? Nee, die heeft geen naam. En dan hadden we een zwarte kraai die dan wel verkortwiekt was dat hij niet kon wegvliegen. Daarom was hij dam. We hadden konijntjes. Nou, er was een hele konijnenberg. Maar die kraaien, die hebben we echt al jaren gehad, hoor. Dat weet ik. Ja, dat kan ik me herinneren. En dat was eigenlijk mijn kraai. Was het jouw kraai? Dat was mijn kraai. Mijn kraai. Die was nog van Jan ook. Ja, die kraai was van mij. En ik weet nog dat het zo mooi geweest is. Ik vind die kraai zo'n mooi dier. Ja, dat hebben we toen. Vliegenvinger. En Lucia doos gestopt. Doosje dicht. Zoekte dan bij die kraai. Die fikte daar een kraai in. Zo had je één vriend de bier uit. Ja, dat kan ook wel raar zijn. Maar het heeft dat. Maar ze hadden dus ook konijntjes en die leefden in een konijnenberg. En toen hebben we kerstmis, heeft moeder... Ze hebben het nog over de kraaien. Ja, maar haar hebben we over de kraaien. Het speelt tussen kouwen en kraaien. Oh ja. Maar toen met kerstmis had moeder konijntjes nodig in de pot. En toen bleek later dat er jonge konijntjes waren. En die kwamen van de honger naar buiten gelopen. En die heeft Jan toen met een vampierslangetje. Hij staat er nog steeds, alleen is het gebouw nu een of andere Primark. Hebben ze niets aan opgeknapt. Oh, die waren toch zo zwaar, die accu's opgedragen. Ja.